di sbagli al paese di Gino. أولا هل يلزم أن يحصل ياكل طير بجين في الأكل ولا لا يلزم؟ هذا سؤال مهم جدا. الإجابة عليه لا يلزم، لأن وي دايركتد ديزاين أور طير بجين. طيب وضع بعض الطير بجين في الأكل، هل نستفيد منها؟ لا، بعض الأحيان ما نستفيدش منها، والكلام ده هنقوله بعدين إن شاء الله. هو طبعا تبتدي من الدوجين تبتدي من الدوجين لا مش هنقوله دلوقتي بسرعة بقى هنجيبها لكم الأعضاء وهنراجع عليها طبعا. معظم التلوين والباريتين اللي هناك يعتمد في التدريب منه هي طرق ثانية على الفرق طبعا. وإحنا ما يلزمش التدريب منه، ليه ما يلزمش؟ لأن إحنا بنصنع أور أول باريتين، ولازم نعرف برضه إن إحنا ما بنصنعش باريتين ولا كلين، بنصنع Thank you. 我突然好想这个我们来经常会有这个问题。这是什么问题？你的妈妈也是让出来了，就快点说。今天你爸爸他妈妈说你是个基督。我在问他，现在在妈妈的身上，我看到没得问题。完成了，我现在在工作。你不管怎么样，那这个呢？ Thank you. confidence زيادة في الدولة عشر هذا الكامل الثالث في الواقع اللي هو CPS2 والفرطيسرة كقبولي ودرخاته كورتين الثلاثة دول موجودين عندنا in one unit هم الثلاثة ركيز ضعف واحد دول ثلاثة انتباه كبير Okay. infiltration into the ground. So therefore, one endosophora goes in an orotigan. An orotigan, like a sea, right? So straight to Kahaka, in the Kahaka ground, and shadow, with many, in the plant, O-P-R-T, O-P-R-T, in past, and A, like a orotigan, or right of the raspberry. That's the part of the R-T, of O-P-R-T, E-H-T. Okay? No, in fact, no, there's only our case, but all of the GDs have a state, but the state comes to one unit. You might have handed it to a part, you can't enjoy the dividend by the beginning, then CD, how would have that time? And the dehydrogenase, one day, the combination of the two in time. So we are saying, so all the GDs have a state, wouldn't have that happen by the beginning, chemistry have a dose, phosphate, yeah, uridine, mono, phosphate. Group. insurmi. Se per riuscire, guarda per poco che ormai non posso dire. E quando raggio le prime di oggi oggi, e di oggi oggi va, lo dicono, per te, però, guarda, la migliora te, voi lo sapete, e tu fai mio, non è che pensate che di oggi è molti, ma di oggi in Dio. E arrivare, è un po' vedere, perché dove vai? E faccio che per mettere gruppi e per il canale è buono un po' qui volete il sugar di gol non lo fate il sugar di occhio è gol il gol il fai che è il modo di fare le opzioni per guardare se riesci a lì fanno il mettere gruppo per gli occhi di pizza per il circo che è il gol gli occhi di guardare il modo di per vedere e ne va il rosso per la pizza e il pizza chi che vede il becco blu la cosa alla di occhio di a saliva di occhi di la capo di giorno a tenere fai di chi che vede il becco fra a giorno ma se la caia non del giorno di un metro se fra a giorno lì no, il metro se il se fra a giorno se il se fra a giorno ma chi che vede il becco blu con il copo la gente ma il becco di tutto se vai a fare e così c'è andato un altro che dice di hydrogen e la propria di studia per la dice di o c'è il poco ma c'è di hydrogen ok la versione di Mara che finì un gruppo nel sempre altro quelli di Tawoli lei di Tawoli era dai hard group quelli e di dai hard group nel pecchini che c'è da tu vuol dice da se ne scendiamo a quella che c'è da te e ti ho che fai venire la auto in vantaggio e sarà จริงอย่างนี้เป็นและเป็นการหาชีวิตอยู่ใจไม่ดีเป็นการทำไปไม่ดีภาวะตั้งมั่นอยู่ไปไม่ดีทำเป็นใจเสียดีคนที่ออกไปไม่ดีไปเด็ดตอนย้อนไปตอนที่เป็นดีดีดีที่หายไปไม่ดีที่เขาเลิกไปแล้วที่ออกดีดีดีที่นั่นอยู่ไปไม่เป็นดีไปไม่ที่นั่นอยู่ไปไม่ถ้าคนที่ออกไปไม่ดีบอลตัวรถที่ออกไปไม่ดีไปเด็ดในเวลาที่ผมวิ่งที่ออกดีไปดีไปบ้านไปบ้านไปบ้านในอาหารเด็กการเป็นแต่ละที่ก็เฟรชก็รู้นะตอนนี้ก็วันบอกท่านที่เรียนนี้อาจจะถามเรื่องการที่จะได้แบบไม่ดีแต่มันจะใช้การเป็นตัวเรียนที่ออกที่เรียนที่รู้มากนะที่ออกที่ไปไม่ดีไปเด็กวันที่ออกที่ไปไม่ดีไปเด็กเรียนมันก็ไปดีแต่ที่เรียนที่มันไปดีมาแล้วก็เรียนที่ออกที่เราควรเรียนไปที่เขาเรียนที่ไปที่เรียนที่ไปที่เป็นตัวไปเรียนที่ยังไม่ทำแต่ว่าตอนไปดีกันกันและไปดีกันกันแท้กันไม่ได้เกิดในโลกที่อัศวินลิขิตอะไรนี่แต่เราไม่เกิดนะลิขิตกันอัลโลโยรันเซลเพื่อให้ตัดรักจะมีการกระทำความจะมีความกดดันจะมีการให้พวกอย่างนี้ผมมีความเวรุ่นในยุคที่ผ่านวันที่ผ่านจะมาดีกันแล้วยังหน้าไม่ได้ยินเลยอย่างที่กินแท้ที่กันกันกันนะแต่ normally จะคิดไปในที่ทำไปในที่จะทำแบบนี้เป็นแบบนี้ทำแต่ผมที่รักคุณคิดไปในที่เป็นของไป normal และผมจะเป็นคนสุราชเองมันทำอะไรนิดหน่อยแต่ที่จะเป็นที่เป็นเส้นๆยานิที่แทนที่จะทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้ก็จะเป็นสุราชอ่ะ